ko'cha kezar ayollar. To'qmikan, nahormikan, ko'cha kezar ayollar. Yoz fasli bahormikan, ko'cha kezar ayollar. Alama bozormikan, ko'cha to'la Yog'ami ro'zg'ormikan? Ey ayollar, ayollar, qayerdadir ayollar? Bu dunyoning tashvishlari sizlarga darkormikan? Ey yolg'iz sizga bormikan? Ey ayollar, ayollar, ayollar.